Ricardo, dai, chiedo ancora. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونهم فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب کریم دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب دا عمل کو دا وطن او دا کلی ټول الحمدلله د مسلمانانو دی. زمونږ استاسو دا ایمان دی چې زمونږه د دنیا او د آخرت کامیابی دا د الله د دین په علم او عمل کې ده. ماشاءالله استاسو دی کلی کې علما دي او استاسو دی مسجد کې زمونږ دی نوجوان شیخ مولانا صاحب ماشاءالله مشکات شریف چې د احادیث کتاب دی دوی هغه اختتام ته رسول او دا غي په خوشحالی کې مونږ او تاسو دل تر جبایو الله دیو کې چې د مسلمانانو په ټولو مساجدو کې د قران او د سنت درسونه شروع شي. وزمائی زتمند و عوامو نن نن ګور د فتنو دور دی، د امت مسلمه د پریشانو د زوال دور دی، او داغي وجدا د چې مونږ او تاسو ټول د الله کتاب او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ته شا کړی دی. وجنه کوشش داو کوي چې تاسو د علماء کرام چې تاسو له الله کتاب خی او سنت د نبی کریم علیه السلام درته خی، نو تاسو ټول په دې مجالسو کې کې نه به تاسو وای ټول او د کی گئی ما څو کدا چې ملې خوږي نه نو تکیا مو هاي خو هم را کنه ها پای اګه بوډای نو غریب خاصه مجبور دی نور یو بدا سے نه کې نه وای نه عن الحبوه يوم الجمعه د جمعه پرز ددا سے ناس نه منع کړي ابای جمعه پر ازان سره طالب کینو موتی صاحب ته ورته وای ګور دا چې کینی دا الله سوتاره ابای ته کینا چې چل لیسنا کو څه شو موږ طالب ابای تل تراشه دې باندې ولکې ګور د جمعه پر از وای بدا سے نه کینی دا مو کتو کنه دا سي ناس ته سړی ته خوب ور ولی نو زموږ استاد دا ناس تم د جمعه سره مشابهت لري ځکه چې داسې زوکې نه سره بیا په کار دی چې کور نظان سره بستره بالاخ هم روړی د او د کېدو د پاره راغلی او د کېږي به نه زه چې کمې خبرې کوم د هغې به جواب ماله را کوئ. نن د الله عذابونه مونږ او تاسو ته ګوره متوجه دي که نور سنی ګوره د ظالمانو د مسلط کېدو له وګورئ د زلزلو له وګورئ د دیګره وجه دا ده چې موږ خپل کتاب او سنت د نبی کریم علیه السلام پرې خو تاسو ګورئ په دې کولو کې سوره سوره تعداد ده او هر کلی کې تا تاسو ګو چې په دې کلی په عوامو نارینو زنانو کې دا سه سمره خلق دی چې هغه د الله په کتاب پوهیږي. د تاسو د خپل کلی کې څو کسان خولې شي په عوامو نارینه او زنانو کې چې د الله په کتاب پوهیږي تاسو له واه خولې شي پکې. لکه نن زموږ عوامو ک نارینه دي ک زنانه دي نو اجتماعي تور باندې مو قران شریف پریخه دا خبر ذهن کې کی نه وای الله د قومونو اجتماعي ګناهونه ګوره نه معاف کوي هغه پسې د عذاب یو لوی خطرې. لکه مثال په تورسا زګلی کې کې یو دودري کسان نشایان دي چرس او بنګس کی او شرابس کی دا خبرم د نقصان ده خو دې ټول کلی اتفاق او چې کوو چې مونږ به شراب سکونو دا خبر ډېر د نقصان ده کنه را یو دو درې کسان جوارګر دی په یو کلی کې نو دام د نقصان خبره ده خو که یو کلی مشوره وکړي چې موږ ټول جواری کړو نو دا د الله عذاب له په شریک دعوت ورکول دي کنه. نن موږ ټول نارینه او زنانه په شریکا د الله کتاب پریښې غنیتا سودا کلی دا محله چاڼ کوي په دې عوامو کې دا سي نارینه زنانه پیدا کوي چیا غید د الله د کتاب او د خپل حبیب د سنتو نه خبردار وي. او دا خبره زه هر ځای کې کوم چې چرته د قران ختم وي یا نور س دینی مجلس وي دا یو خبره در یاد شو په شریکه مود الله کتاب پریخ ہے الحمدلله د تجی کار کی کار جدا خبره ده د ما خبره باندې کار غرضه کی دی په لوګو کار هر ځای کې کیږي خو چې څوک درس کوي یا اور سره پینځه کسان ناشتي یا شپږ ناشتي اپا محله کې دوه درې سو دي نو دا قران دی پینځو لراغله کوي ټولو لراغله کار خو ماشاءالله په ټول ملک کې کیږي دا ملک الحمدلله د مدرسو نه ډک دی موږ د دین په نسبت د خپل صوبه کې ګرځو چرته ځي ماشاءالله اوس هر محله مدرسه جوړه ده په خواو بکري کې یو مدرسه وکړه اوس مدرسۃ البنات او مدرسۃ البنین په یو یو کلی کې د شمیر نه بار دي. خو زموږ عوام نارینه زنانا قران شریف نزده کوي. زمونږه مساله به الا حل کیږي چې زمونږ دا سمره نارینه دي او سمره زنانه دي چې دای د الله کتاب په لاس کې راوالي او دی کتاب ته وقت ورکی. ځکه چام چې د اسلام دا وکړي او کلمه د ایمان او توحید وای دا کتاب غټول لراغله کنه دی راغله وای په دې کتاب مونږ ټول نارینه زنانه داولرو چې دا مونږ ټول لراغله د چې په داولرو دا برا خلو د دې د زده کړې کوشش وکاو. مساله به زمونږ اله حل کیږي چې هر محلي وال نارینه زنانه د خپل علما او سره د علم د زده کې دوه نسبت او جوړ ساتي. که په یو محله کې پینځه زنانه دي یا په یو محله کې پینځه کسان دي په یو کلی کې د بنین او بنات او مدرسه دا او پاغې کې پینځه شپږ سو نارینه زنانه سبق وای خداغه په نسبت په دې کلی کې شل زره خلق دي. ابر ته خیال ورسېږي نو دی پینزو سو خودین زکو نو دا پینزو زر بسکرئی. در ربی کریم مدد بر عزیز امونگا استاسو اجتماعی جوڑے دو سرا. در ربی کریم مدد بر عزیز عذابونا بدفقی چی منطول دیندارشو. کپدی کلی که دا اللہ علیہو نیکانوی خوچی دا کلی معاشرہ جوڑنی نو عذابونا بر عزیز. د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې بخاری شریف حدیث ته او بیبی تپوس کوي وېدا الله حبیبا انهلکو وفین الصالحون. اېدا الله حبیبا مونږ به هلاکول تباکول شو مونږ کې بنیکان وي په یو کلی کې علما دي درسونه کیږي. نو نبی کریم علیہ السلام بیبی ته وی او نعم اذا کثر الخبث چې پهلیتی او ګندګي په قوم کې ډېر شي نو اولیاء به موجود وي او د الله عذاب راځي. دا ګندګي او پهلیتۍ به ختميږي په دې چې مونږ ټول د الله کتاب په لاس کې راوړو. د یو محله دو سو کسان دي چې دا ټول خپل عالم دین ته کېني. بیا دا سوي چې مونږ نارینه او سلور پینځه حکیری په فقور کې زنانه غریبانانې د دین نه خبرې دي. ادا تاسو لپته شتا چې دا فقور کې امت د بار امت نه ډېر شوه ډېر دې کنه دې تعداد د چا ډېر دې بھائی زنانو تعداد ډېر دې او دا چې څومره خبره قیامت ته نږدې کیږي نو نور بم د زنانو تعداد سکیږي دا ډېری. نبی کریم علیه السلام فرمایلی روایات صحیح هو کې راغلي چې اخره زمانہ کې سلوی خزی بې یو روایت کې راغلي 50 زنانه بې او دا غي په نسبت به یو سړې پاتې شي. نن خفقي غي مخ زمونږ په کورونو کې چې څومره زنانه دي دا غریبانانې د خپل مسلو نه خبره دي. ځنې زنانه ګوره ترجمه د قرآنو کې او ماشاءالله عقیده د ایمان او توحید زکی واد خپل مسلو نه خبر نه ده چې زما د حیض د استحاض او د نفاس د مسلو څه تفصیل لې. داسې یو ترتیب پکار دی چې مونږ ټول اره محله والا کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم ته راډیزې شو. تاسو به کوي که نه به کوي بل دا دی چې زمونږ دی علما کرام داسې وای چې درس کوي نو ور سره د حدیثو درس کوي په همدغه کنه. لکه مثال په تور تاوام لوی دی چې ما سوتن ما خام نه پس بنی ما ګنده درس وی نو یو شلمنت قران شریف درس وکا او یو لسمنت حدیث وایا د جناب نبی کریم علیه السلام دا حدیث سنا. خبره ته مخیالو رسید اپا دی درسونو کې دی او دریو خبرو ډیر کوشش کوئی او خدا اخلاقو پا دائرہ کی کوئی پکار دادے چې پدی دنیا پدی کلی او ملک سمر دینی ډلی دی چې غټول فائدہ والی او کته مثال په تور داسی جماعتی تعصب کی وی چې طالبل سړی نږدې کې دی رښتا خیر دا ټول خلکو ته ور رسیدو دا اخلاق په دایره کې دی دا درسونه وشي زم دا دی وی چې ګورا زموږ دا علما لیکلي وایي د دین په خبره کې د دریو خبرو ډیر خیال ساتل پکار دی دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال یو خبره چې کوي دلیل سره کوي چې وخت پتاوي دی ماوي نه عوام واسي عمر ضایع او تباشي او نتیجه اسم جوړ نه شي نو یو دلیل سره خبره کوي دلیلم ګوره ډیر دی ډیر خلکو د شرکیات او بدعات او رسومات او بدینۍ لپاره دلیل جوړ کړي نو دویمه خبره د صحت الدلیل څه شی دی صحت الدلیل او کله د صحت الدلیل نه پس دریمه خبره د طریق الاستدلال ځنه وخت دلیلم د قران د سنتم صحیح دی قوته د ځان سره مقصد درا په مخه کړي د قران او سنت آغا مقصد معتبر دی کم چې زمونږ مشرانو سلف صالحینو چې د امت دا غي په جلالت شان باندې اتفاق دی هغه مقصد به صحیح وي از خدا سو ماشاءالله بلد یی د څومره بدعات او د پاره خلق د قران د آیاتونو نا استدلال کوي اوس ګره د قران آیات خو زمونږ ایمان د شي دلیل له خدا طریقه د استدلال د غلطه ده سو خبرې شوی بای دلیل صحت الدلیل او طریق الاستدلال نو کوشش به زما عزت مندو دا کوي چې ماشاءالله زمونږ مولانا صاحب مشکا شریف ختم کړي سو کال کړي بای ختم کو ها درې کال کړي وګور ماشاءالله دې سوره مهنت کړي ادی په وګورې ما خپل اراده دا سکړي الله دې تر سره کړي چې دا احادیث با آسان فهم سره څنګه عوام زده کی نو موږ مشکات واتو کالو کې ویل هغه ماشاءالله لګ لګ ټیپ شه نو هغه نه کې زموږ دا زنانا او دا کوم زمیدار چې پټوږي دی وای چې موږ د خپل پیغمبر خبرې او احادیث دکو نابت زده کی نو کوشش دا شو کوي اوس موږ اول کا سو کالو نه شروع وا نو ماشاءالله ترمذی شریف آسان فهم که پکور کې زنانه وي مونږه یرا سجده کو حدیث ده کو ابیا ترمذی شریف خو بالکل خزانه احادیث سره د علماء کرام او مذاهب هم ټول سکړي هغه را جمع کړي د مونږ تقریبا ان شاء الله دویم کال له بخاری شریف شروع د لګ لګ وایو نو ان شاء الله که سوزر نی او میاش پس به بخاری شریف پوره شي نو که باز عوام ناری نه زنانه وي خو زموږ د علماء کرام دي الله دې په علمونو کې خیر او برکات واچي دای دې شاګردانو ته علمی سبق وای دا علمی سبق داسي وي چې پاغه عوام زن زيونو کې نه رسي موږ دا حدیث د عوامو په طریقه ویلي ان شاء الله کوشش دا کو چې څومره حدیث دي چې کچره سو کوی چې رضا احادیث د کوم نجپدی طریقې باندې زده کی بیا و ان شاء الله دای اوس بیا مشکات شریف شروع کړي کنه بیا بده ان شاء الله مشکات شریف شروع کړي سوق بدا سی وی دی محلې والے یا نزدین دې خلق چې د دې مولانا صاحب سره به مشکات شریف کی کینی بھائی ها اې دې په لور تاسو یو مصیبت جوړ دې چې د دنیا د فار تاسو دې کړی نه مو روزانه خلق اسلام آباد دې کنه زی اګه تا ته پوزو دې غډر کړهو کې هغه د دنیا هرس او لالچ اسلام آباد غل دوه قدمونه کړي سیول کړي تاسو کې بډېر خلک وی چې د دنیا د پاره به روزانه پی خور لزی او راځي خو د دنیا غي لالچ دا پی خور یو قدم کړي ا د دین د پاره د یو مسجد نه بل مسجد لب نزو نو مشکا شریف د پاره ان شاء الله دل ترازی کنا ور صحابه کرام دی یو یو حدیث د پاره یو یو میاش منزل کړي زموږ دی علماء کرام ذکر کړي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنهما جلیل القدر صحابی اډیر لوی شان دی. نبی علیہ السلام په یو شپه ورته لیلۃ الجمل وی حدیث وکړ، پاغ شپه ورته پینځوش کرته د مغفرت دعا کړي. اے سمو خیال دی چې سید العالمین یو شخصیت ته پینځوش زلی په یو موقع دعا وکړي، اب اسمره لوی شان والے صحابی نجابر رضی اللہ عنہ لپته لګی دی وا چې شام کې او صحابی دی غسر یو حدیث ته، دا حدیث د بلا واسطه او ریدل خو واسطه پکې ختمول غواړي، خپل سند نورم پورته کول غواړي. نو د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم نه یو سورلی واغستا او دا شام ته تقریبا چیزی نو دا یو میاش منزل نه او دروازه او ټکول دا غ صحابی خادم روته ورته ویلار شاه او غلوای چې جابر ابن عبد الله کوشه کې ولاړ دی. ناغلې وی چې جابر سه بولاړ دی، غ صادر ځان په سراخ کو زر زر پمنډ کوشیل روت ډیر مینا ته ولاو ورته وینا تاسو یو حدیث ته د جناب نبی کریم علیه السلام شابه حدیث را توای نو چې حدیث ورته وی هغه ډیر مینا ته کو ور سره را کوم نشوبه دوخ مخراتاو کاو مدینه ته راغی. یو یو حدیث پسی به سورا اما زل کول تاسو لواب یو میاش امونگو تاسو دی یوی کسین بلی کسین نرازو دو قرآن شریف د درس د پارا او د الله د حبیب د سنت د زدکر د پارا با مونگو تاسو طول کینو بل دی دا سی بکی چی دی مشکا شریفینو پا طولو با مشکا شریف را خلی نبای دی را خلی کنه تو پیادوه اے سو کم چیوی مشکات شریف براخلی او دا سوکا یو مترجم ورتراڑا او باز مترجم دا دی باز پروفیسرانو لکلے تا دا سی مترجم راڑا چی یو عالم دین ترجمه کړی دی مشکات شریف خو حد در سو کم چی مشکات شریف وی نو راخلی با اپا کورونو کی دا زلزنانو لم مشکات شریف والے نو ای دیم راخلی قران شریف درسم ور سره کې مولانا صاحب درس کې پټولو قران شریف راخلہ درس کې څه کو ټولو له قران شریف راخلې دا وا مول سبق نه وینې کوی نه بیان مشکار شریف راخلې نه قران راخلې شیخ صاحب دی الله غری کی رحمت کی سید عبد السلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ ایسره موږ درسونه کول نیوجی سے براتلو اور کالا غ وخت کی عید تھانی جمعات مشہور جمعات جی نو اغه وخت کی جمع درسونه کول نو شیخ صاحب بد تھانی د سلغون د استاد دی جمعات مر جمعات دیکي و شیخ رحمت الله علیه درسونه کول ور سره خوا کی وکله و غاجی سے بفاجیا پر طالبانو پیسی تقسیم ول ریوزل را ز پر طالبانو پیسی تقسیم می تقسیم کا ناغاجی سے پیسی تقسیمو لیچی چا لمخی لقرآن و نوی لیور کے کم طالب چی قرآن نور آغست اغلی ور نکی تو شیخ صاحب جی سبا درس کولو نو پخندا شو وی دا قرآن دا نر آغستو خدا دنیاوی نقصان شو جی خیرت کی ویلا سور نقصان بگئی پا خبر طالب سڑی لے اصل روپی او دو سو پاغ وقت کدا سوی طالبانو سر گوری سشینی نکرایشتا قسم دے چی دا کافی او دا قلم آغستو پیسی مرسد آوز خود دی لگ وقت کی اللہ زمان دی کمزورو لو قتل نو لگ اسان تیارا لاغ وقت کی با دا طالب سر نکرایا و نبی دا قرآن شریف دا آغستو وسو نور سر با قلم تاسو زمان دی علماء و لیاد دی پکال کی با یو چوٹی ورکول مدرسو کی آئی که با دی طالبانو سا دغو کا سا مزدوری بیو کا ناغمی آشنی مدور بسو چایی لبا کرایا مرایا سشوا آب ورطا ملاو شوا نو قرآن شریف بمرا خلی او مشکات شریف بمرا خلی دی سر بزمائی زتمندو گوره او خبره واو ره کل کتاسو داسی خبری او رهی چه قرآن او حدیث ممخی لنره نزمگ دا سو کال تجربه او شوا چه سو قرآن تا نکینی او حدیثو ننکینی اب پا یو طرف سمینو پا بل طرف روانی پی گئی پا خبرو دا تجربه مشوی که نبدا شوی پا یو طرف بے سمین و پا بل طرف کگی او چه قرآن تا ناسی دے سو کگی گولر پریزی پا خبر بانی قرآن سدے دا دې بالکل کګې دول نه پریزي. قران شریف لکې نه دا الله وعده کړي تاسو کتاب په مقدس مکه نشتا چې داغه په علم او راغستو دي الله وعده کړي چې بنده گمراه کیږي من سیوا د قران شریف نه. اے الٰہی العالمین سوره طه کې فرمایي فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى. رب کریم وعده کوي د قران په جواب کله به رب کریم وعده کوي په جواب د پیغمبر علیه السلام دا د رب کریم وعده د په جواب د قران. الله ای زما د رب در سره وعده دا سوک چل من او عملن دی کتاب پس روان شو دا قرآن راواغستو او دا دی علمم ور سره دی او دا دی عملم دی زما دا رب دا دی ناری نزنا نسر واد دا فلا یدلو دی ببیلاری کی گنا. دنیا کې نور سکواری بنگلی خود دشمنانو مشتا او گاڑی او وزارتونه خدا د دین د دشمنانو شرم دی. الله هغه شی په قران ور کوي کمه چې خپل دوستانو لور کولو چا چې دا کتاب را واغستو د احتیاج او د علم او د عمل پنیت باندې دا فلا یذلو دی ببیلاری کی گنا گمراه کیږي بنا. او در رب کریم وعده دا ولا یشقا دے با بدبخت کی گنا. اللہ دی منگو تاسو ٹول دا بدبختیا نو ساتی بدبخت چالوی چی جنت نا محروم شی او جہنم تلاڑ شی قرآن والبا محروم کی گی دا جنت نا. دیو جنہ کسبینگیری ای کزوانان ای کپکور کے زنانہ ای ٹول بسکو دا اللہ رب العزت کتاب بلا سکرا خلو محنت داو کئی تھا لوام ماشاءاللہ زمدہ علماء دیر محنت کئی اگر یاد و ساتی زمونگ دا دی ٹول و عوام مسئلہ بالا حل کی جب یو محلہ کی سمر دی او ٹول درس لکی دی یو محلہ کی سمر دی ٹول درس لکی دی گره چه دا سوک کی نی نو پینزه کسان دی چه نکی نی سرخو کی والی او سل کسان دی بگئی پا خبره پاره زنی واقع گره دامم حدثوال که بخل بنکه وی کتال یوازی استاد اکور والو لحدایتو شو انور شالنی قسم دی کتی تی بارو گرزی دی تب بارا لگر دی چه تولو خلقو لحدایتو شی و کتولو نو شو نستاد زندگی گرانا حدایت کتولو نو شو تب جون کم زیتی ره نو ټول بد الله کتاب زما عزت مندو په لاسو کې راخلو. او مخکې مولانا صاحب درلوې بازي خلک داسي چې هغه د جمعې تقریر په دکان کې وري ا درس وې زه کور کې اورم د دواړو کې ګوره فرق دی ځکه ما دي مولانا صاحب لوي چې د پخپلو طالبانو کو سپینګيري دي او کو ځوانان دي د الله کتاب پر حوالہ ما یو یاد تاسو روان دي لسته د سوره زمر رب کریم وی فبشر عباد اے زما حبیبا زما بندگانو تزیر ورکا. یو یو خبری دی قرآن تا سوچ کوئی تازو بکتری نن دنیا کی دی سکولونو کالیجونو کی زمونگ دا بچی چکل ډېرې نمبر والی نو دکلی وزیر او ممبر راضی د انعام ورکولو لپاره دغه شان د کنده دی دې کې الٰہی العالمین سه انعامات تقسیمای. نو داغه د پاره انتخاب کړي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وای زما حبیب سه بندگان دی زبا زور تس زیر خوشخبری او انعام ورکوم خوستا سو پلاسو او استاسو په مبارک خلا فبشر عباد زیر او خوشخبری ورک زما بندگانو تا. الله دې موږ تاسو ټول په خپل بندگانو کې راولي. اې دې کو د الله بندگانو کې راغې والله چې بنده مې بس مسئله حل شو الله دې موږ ته ټول سو کی دیو جن ګور د الله چې د خپل حبيب د نبی کریم علی السلام ډیر صفات دي خو پټولو کې لوی صفته الله ذکر کوي د بندوالی جدا زما بنده دی ازمږ دا علماء وای چون کې ماشاءالله د دوی د درسونو سره واسطه او نسبت ته خاص او خاص زینو کې خپل حبيب ته بند ویلي کلا وای و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا اے دنیا والو کافرو کتا سو پشک کی اید هغه کتابنا چې ما په خپل بندر علی ګلې او کلو ای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا د برکات خوند غزاد چې په خپل عاجز بندبانی داسی کتاب را لګلې چې حق او باطل جدا کړي اهل حق او اهل باطل کی تمیز کړي او کله وی سبحان الذی اسرا بعبده پاک دی غزاد دی بونو شریکانو نقصاناتنا چې خپل عجز بنده د شپې په یو لګی سکه بوتلو د مسجد حرام نه مسجد اقصا تا او د غزین اسمانونو توخی جولو ادل ته الله سه خلقو لخپل بندگان وای ورد الله بندگانو کی څوک ور داخل شو کنه نو بس جنت ملاو شو الله وینا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللهم اجرنا منهم وای اے نفسا چتا الله په دین باندې اطمینان حاصل کړي ارجعی الی ربک او ټولو نمخ کی ګوره عجیب خبره کړي مؤمن ته د ټولو نزیات محبوب سوک دی رب کری و اذا ته د الله په دین دنیا کې مطمئن وی لاړ شخ پل رب تا چې خپل رب سره ملاو شی او دیدار وکي او تان الله راضی دے تم راضی کړي شوی او زما بندگانو کې ور دن نشا او جنت تلاړ شا نو دا الله بندگانو کې چې څوک راغې مسله حل دا شیطان چې الله کله پلانت کو د جنت نه راښړلو نو د قسم خوړو چې استاد ټول بندگان به گمراه کو رب کریم ورته وی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان زا شیطان ازما د دې در رحمت نزا چې زما بندگان دی نو زما واده د چستا زور او وسب پین چلیږي د الله په بندگانو د شیطان هم وس نه چلیږي چاله چې ابلیس هتیار غرزی دا غید مرتبه بس تپوس کې بلکه شیطان پخپل وی لا اغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین رب استا په ذات مې قسم وی استاد ټول بندگان به گمراه کوم مگر کم چې استا بندگان او خالص بندگان دي استادی د غیر نوی نو پاغی می وسن چلیږي ایدل توی زما بندگانو لزیر ورکا نو خواه موده چی دا اللہ بندگانو کی داخل شو لکه اوز دی مرگری وی بازی خلق خواه گنی ویره کدی فلانای پاتای کرانم نو کار بسم شی ابای نو خواه موده چی دا اللہ بندگانو کی دا قرآن پا جب داخل شو خواه موده کنا انو خواه گلو نیسی وی زما بندگانو تزیر ورکا الہ الالمین بندگان دی سوگ دی دا بچر تغار کې نن ته ورته یې ځنګل کې به ګورو چلته نه رو باسو په غاړه کې به مړی وي او کچکول به غاړه لا چولې استاد بندگان به الٰه العالمین کمزه کی وي وای الذین یستمعون القول زما بندگان آغدی چه قرآن تیغ وگنی ولی اگر دیده که دا علماء ناس تی یسمعونی ونوی یستمعونی ولی نور خدا علماء دیده ای بتاسو پی خو یسمعون دیتا وی لکه پتی که گوٹ که او درس کی گی اب یا وی یرو استاز تا حبرمی واوره دا دیتا یسمعون وی دکان کې ناس تی تی پرو مولی او گازر خرسه او دلته مشکات شریف او قران موري دي ته يسمعون وي کور کې ناس دي چې اس کې ډوډۍ خوري يا سي دي تکي اپ اوجراو کور کې واله او قران اوري دي ته يسمعون وي په يسمعون بندګانو کې ناراضي دلته يستمعون وي يستمعون په جنې اې د درس په ټیم کې یو دوره تاله دکان لول بولا ارم به ولور دی اپلو غرزولو غانای ماړای دی بند کی کار دی پری خو پټیل دی چوټی ورکا ارال قران دی راوا هستو دی ته وی استمعون دګه د طلب معنا پرته دا زړه کی تړته چیرې زبر الله دا زما درف کلام دګه زما د کامیابی خبری وی اگر افسوس دی اې دی په لوګورې زما په خبرو خو پویږي کنه دا موږ دا دکان کو زموږ دارونه زده عالمي اسباب ته کارونه وکوي څوک به زمیدار کوي څوک به دکان کوي زموږ بازارونه د حلال مزدوري د پاره بار مرکونو لذي کې نزي او د دې ټول مهنتونو مقصد سره سکول لټاو کنه بل شي لټای شو یره چې زما او زما د دې بچو زندگی به څنګه په سکون کې الٰه العالمین وای بندا دام زما حکم دې دکانو کا پټیو کا نوکریو کا وګورک سکون لټه الا بذکر الله تطمئن القلوب اے زما بند کزا الله او بچو لارام او سکون لټه د زړه تسلی لټه الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په کتاب زړونو ټټکور حاصلېږي خدا سينه چې د الماری کې پروت وي دا به تار وخت کړي کلاو کړي بدی دا بس دکه وای زما بندګان هغه کسان دی استمعون القولا قران ته غوغنی وله قران حکیم ته غوغنی وله او د دې دا اوریدو طلب دې پکې او چې کله قران و اوریدو فیتبعون احسنا زموږ دی علماو یو قاعده ذکر کړي قاعده اکثریه دا و اسم تبذیل چې قران کې راشي نو اکثرو زایونو کې معنا دې اسم تبذیل نوی مراد نو دیده که می آغا شان مانا دا روانی گی دا غطولو خیستو خبرو دا قرآن پسی فیتبعونا احسنا نما نپریزی پکل دولا پوئی گم فیتبعونا احسنا مالا گو رئی بایی توجه کوئی اگر چې څوک دی په لګورای چې ما ور ویلي چې هغه شان باندې کې نه پکې ودی دي دا موږ په غم د مخ کې نزدکه کوو امر دې اده دی و ما سره غم د دیو جنې چې یو سړی ودی ما نه خبره یې راشي چې زما د ایرونو علماونه به یریږي کنه اده موږ کتابي خبره ده دینی کتابونو لیکلي وای په یو مجلس کې چې یو غافل ای ددا سر په دې ټولو غرزي ها بای یو غافل سر سکی او د کې غیبه کړه اما چې کومه ناشته نه منې کړې نو هغه شان بسی هغه شان مکه نه توجه سره کېلای دا ګوره مسله زموږ د ابن مسعود رضی الله عنه نه موقوفن روایت ده وای میدان جهاد کې کچا ته خوب ورغه نو دې ته سکینه وای څنګه دا بهادرۍ نه هم د دې ده کې د مرګ او ژوند خبره یو پکې ودل تورې له لاس نه غرزي ابو طلحه رضی اللہ عنہ شو کرتا احد کی تورا بو غرزی در ہوا بے غستا نکد میدان جہاد کی چالا خوب ورغے ندا دیتا سکینہ وائی او کچری دین بیانی کې شاله خوب ورغه نه ته پسې ګوره شیطان راغله دا شیطانی وسوسه ده وګه په خبر بازی دا سی وی یاره پس سکینه وریدا او جمی مسکی زو د شو او بھائی دا خدا زیل لکه پیسی تقسیمی کی ټولو جیبونه ډکل اته خالی جیب لاړی نو کې دې شي چې کور کې پریب نزی او بھائی اکنه ناکره زمر ګورو ثواب الله زموږ استاد ټولو په حالو رحمیک ایتا سلام رښتیا جواب برا کوي که استاد دی جمعات کې 2,00,000 روپۍ یو کسله تقسیمی خدا غی ټیم مقرر او څه کسان په ټیم راړل کور ته 2,00,000 روپۍ او یو پکې اجره کې ناسو یا چیس کې لنا وخت یې کو ایمان سره وي خزر به کور لپریزي په خوا با سوباړی وا جامې چې وی پینځلې یو سوباړ کو په مات کی او بھائی او بکی کو باندې کی وای بتا باندې څه چل شو په اله یې دې سکلې اله ګوجره کې ناس وی غي 2,00,000 روپۍ راړې ته دغه شال لاړې مونږ هر جمعه 2,00,000 روپۍ به لوګه دې خزو لا پته نه ده په کار چې سوباړې راوالی وایږي نبی رسول سلام فرمایلی دي چې څوک د جمعې پرز د زوال نه مخ کې راغې د د په عمل نامه کې دی یو قبول شوی او ثواب لیکل شي او خپسو کیږي تاسو لوام ها او 2,00,000 لر رسیدې کې تپوس به چته نه کړي او صحیح می خپ یو نیم لاک کیږي ها د اوخ قیمت د میخ نه سی وای هر جمعه یو اوخ بایلې نمازان او ټکولو د چاو والی وګه خبره باندې بعضی خلک ورزانم ټکې یو 2,00,000 روپۍ جوړ کیږي لا اله الا العالمین و ای زما بندگان هغه کسان دی استمعون القول چې غوغنی سیدی قران ته القول په معنا د قران نه فیتبعون احسنا او بیا د قران د دې خیستو خبرو په سروانی بندگان چاته وی بھائی تاسو ټول ویلو چې موږ د الله بندگان جوړي ویلی مو کنه قران وای دا دیو مولا دیو کسو دیو ڈلی خبرانا دا چا خبر آگا اللہ وی کز ما بندگان جوڑی گئی نو پدی با جوڑی گئی قرآن براخ لئی دا با او رئی او دا دی پسی بزئی وردہ چه ناس دیو درس گئی دا دا چا بندگان دی ادا نور پدی جڑا پکار او بیا اللہ وی اولائک الذین هداهم اللہ دا قران چې راغسته اکثر ورته د زمیدار خلک اوزګار وي وسکارې نشتا دا ته چې ورته پښتو کې اوزګار وي الله وایي دا خلک چې قران راغسته ووري دا خلک دې چې الله ورته هدایت کړي دا په هدایت جلدا و اولائک هم اولل الباب او دا هغه عقل والدی نوګر تاسو له عام کو قرآن ته کینی نور سنی دا یو یا تم ډیر ده کنه کنه ها بھائی دا الله بندگان ترغی جوړې دی نه شی چې دی کتاب لناس نه ای دا الله بندگان ترغی سوک جوړې دی نه شی چې دا کتاب مولا سو کراغستې نی دیو جنې تاسو له امینت کوم زاری د ملمه یو حق وی ک نی وی ها بھائی ساوزی کلی تا مونگ ملمت دا اے جو لئی در لغوڑوم چه دا اللہ دی کتاب لکی رئی دی اخپلو عالمانو نا دا اللہ دا کتاب زکی او دا ما دی علماء لوی چی تاسو خام خا دا درس سر درس حدیثم کوئی دا دو سیزون از مای زتمندو دن نجات تی مثال پتور نیمه گنٹا درس دی نشل منٹا د قران درسو کا او یو حدیث وایا د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام د احادیث مبارک اورا شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله وای بخفل مواعظ کی وای اے بنده په دو وزر الله تعالی یو وزر باندې مارغ پرواز کولې شي وای په دو وزر الله تعالی ز یو وزر د قران دی او دویم وزر د سنتو د جناب نبی کریم علیہ السلام دے د دې وجه نه زما عزت مند د دې دوه سيزونو اهمیت دا مخه لکای علماء علم پکار دی کوششو کئی گورا اکثر زمونگ ماشاءاللہ باز علماء شل شل کال در سنے ہو کر خواب نکی دی عوام مانے محنت ہو کئی چه دی دا اللہ دی کتاب لکی نی او دادا سی کتاب دی ارچا لزد کی گورا دا بندے او کتاب وایا نو پاغی بخاص طالبان پوئی گی بل سوک بن پوئی گی قرآن وایا نو ٹول خلق پی او شانتی پوئی گی احادیث دا اللہ دے حبیب آیا نو ټول خلق پی پوئیگی دا آسان فهم دی اللہ دا آسان کری دی دا اللہ آسان کری او بیا احادیث خدور مبارک علم دے او یو عالم تا چاوی چی علوم خوڑیرو دی علم حدیث دا سکینو لی و یا غور تاوی دی چی دا بار بار وی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجن راغلی پرز دا قیامت بزیاد دروش شریف والا سوکوی اید زیاد نیز دیو نبی علیہ السلام تا سوکوی سوک چڈیر دروش شریف وائی او محدثین بٹولو کې زیاد دروش شریف والای یو سڑے ساری نناس تے ماس پکینا پوری درس حدیث کئی نو سارا پوری دا مسائلو او د نور دین دا علاوہ آغا هر حدیث سره دروش شریف وائی دیو جن دا اللہ بندگانو کوششو کئی تاسو چمغو تاسو اے شیخ رحمت اللہ علیہ بفرمائل شیخ القران مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقده ای بد عوام مدرسہ ورتوی هر عالم ته پکار دی لکد د بنات او د بنین او طلباء او طالبات مدرسہ جوړ کړي ند دی لوی لوی مدرسہ بسنګ جوړه یو ګنټه دا فزان لازم کای یو ګنټه فزان سکای دا لازم کړه اغه یو غنټه کې ګورا یو آیات د قران یو حدیث د فقه او مسالا دا خپل موز جنازه دعاګانی دا خپل عالمانو تاورل په یو غنټه ټیم مور کو مسله زموږ حل شي دا ور کوي کنه ور کوي بھائی ها بھائی د چا واده اله سوجت کوي او اس کې چا اوجت نه کو ملائک به ګورې لیکي دا باقاعده ناس دي دا سی با کوئی کنا ما شا اللہ یو گنٹب ورکوئی زمان دی علماء اللہ دی پیلمنو کی خیر و برکات واچی دی گور استاسو پورا لحاظ کئی پدا سی وقت کی دل درس کئی چی تاسو ټول کارو نسی کری ما خام نپسوی دارنگی سوی ما سخوتن نپسوی نو ما سخوتن و ما خام نپس یو گنٹب ٹھیم ورکوئی ادارل کیوائی چی اللہ دا میتا سرواده دا چی سا غڑی گی زبد آیاو گنٹا قرآن شریف لکینام فهمد دا سی کنا اغوازی نگوار دا سی واداو نکی اغا ممکنی کی تبلیغی اجتماعو ناغیو بودا پا کی پاسوی دو زمان مولی کا لاسی اوچت کو لکتاسو لاسون اوچت کر ناغا امیر سی ولوی سدی لکم وی اغا چی وادا کئی ابی پورا کئی نا افای کام را بات دا بازی تبلیغ والا سر نمولی کنو آغا ریبانان چی ور پسی گر جی دور پولیس لنیول ګران نی سوره چې دای لسی کدا شان نه دا نمونه یو شل کسانو لیکي او چې لکه راپتي پرز به جمعه ته څوک په غنو کې پټي څوک د دې 400 دی له تختې دلې نو ګورې سينه داسې لاس موچت کړي هغه بوډا ډېر خبره کړي وګره وی زما مودي کامیر شه بولوي سو لیکم وی هغه چې وایې به کینا تاسو ګورې دې په لګره جلسو مرسو عادت دې دي سیاسي دې کې دا تاړیم خلک ډېر غږی هر چالو وي تاسو سره وګره دا چې مکه وای دا الله کور دی دا را والی سبب زما عزت مند ارمان وکي دا علماء چې درته سوي کنا پزن کدن کې بدی پس سره لا شمروږي دا ګوره مسله دا چې پزن کدن او میدان محشر کې به کافر واپسی غواړي نو آیا مسلمان به غواړي کنا نو مسله زموږ د قران او سنت دا ده چې آو یو شړیا سي وخت یې رکړې دی به زن کدن کې واپسی غواړي اسی وخت یې رکړې قران ته نه دی نږدې شوی زکات په فرض دی خو ورکړې نه دی حج په فرض دی کړې نه دی دیو باقاعده زن کدن کې وای چې دا هم مرګ راغ او ربا مارستو کا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاسودک واکم من الصالحین وی برب زدی لگرست کول مولینا مامان خو زکات پاتی دے حج پاتی دے اوشر پاتی دے سرسایا پاتی دا نو چې سبار مان کو ادا دا درانو علما یو دعا کوي چې تاسو مونږ ته اوریدلی کنا تاسو دعا مو چرتا اوریدلی باقي کسان چې مړي شي نو خلک وي الله دنیا پسې ارمانی مکی دا مونږ ته اوریدلی کنا و اوریدلی مونږ دې رودرانو علما او مشرانو نو اوریدلی اوبای شیخ صاحب الله دې غری کی رحمت کی شیخ عبد السلام صاحب جو وفات ان یو عالم داسې وي وی الله دې دنیا پسې ارمانی نکی یو لچا چې خاتمه په ایمان او شیو ټول عمر د قران او سنت سره ته دې هغه دنیا پسې سکے هغه جنت لو ورسېږي اسو کې نږدې شې ویني دی وی الله ما ولېګا ما دنیا ته ولېګا چې زه قران را وعلم حدیث را وعلم اعمالکم قران حکیم کې الله وی ګور دی بو واپس غواړي وی بربم دنیا ته واپس کا چې مونږ نیک ملوکو ننن قران شریف زمای عزت مندو پلاسو کرا والی دا الله د حبیب حدیث مبارکه پلاسو کرا والی اگر د فتنو دور ده کنه د فتنو دور نه دی بھائی نو د فتنو په دور کې د بچاو ذریعہ د الله کتاب ده حدیث د مشکات شریف کرا غی د الله حبیب وای زرد چی فتنی بش زرد چی سب بش فتنی بش اگر دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلینا چی سروتی کنا اگر از میں چالوی میں مبا حدیثو که یوم السبع وی خود دی بانی نپویدو چی یوم السبع ستوائی حدیث پاک دا بخاری شریف کی راغلی یو شپن کی گڑی سرو لی یو شرم خراغ یو دا گڑو نی یو گڑو تختو لناغد دو مندی والی گڑی تخلاسکا نا شرم خورتوائی نن خود ما نخلاسکا د یوم السبع فرض بسوک وی دی د پاره چې ما نه بغیر به بل سرون کې دی توجه به دی خبره ده لکه تاسو په کلی کې موږ خلکو غړي او مال وی اے ډیر ولا کو باندې دا سیافت راغې چې اغیل ځان رويستو صرف په بدن کې کوم جامع نو غیر رويست نور د اغار صفات شول لجری او سړی صندوقونه د ارس ډک پاتې کیغه په ګډو به زو سکای ناغه انساني او حیواني درندگان و خوړل په دې په خبره باندې هغه کندکی مو خوړی هغه غوانی مو خوړل وګوره دا فتنی چې شروع شو کنه دا د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت نه پښ شروع شوی بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه چې کله اخیرنه حج کو نو دومره خوف الهی دی دا یو مسله ده د شریعت د دنیا د مصائبونو کو څوک تنگ وي او د مرګ سوال کو نو حرام دي او کو څوک د دینی مصائب او د وجنه د مرګ سوال کوي لکه ابو هريره رضی الله عنه وی الله امین اعوذ بک من امارت الشبیان یا الله استا پنوم د ماشومانو د امارت نه پنای غړم نه خلک شراط له غبان خارص وي نو عمر رضی الله عنه سیر اعلام النبلا کې امام زهبي ذکر کړی چې خیرنه حج وکړو نو کانی را جمع کلو دا سینې په واشو لا ولا سدا سکل وی زما عرب زما خلافت ډېر پھیلاو شوه دې زیارېګه مسینه شاته عدل انصاف او رسی مازان طرف ته واله ماسو کې ځان طرف ته واله ورسره دا سوالم کول چې اللهم ارزقنی شهادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک الله مرگ د شهادت غواړم او د حبیب په دی وطن کې دن غواړم الله دا سی دعا قبوله کا پکی سور از تیر نه وي چې شای بازی دی پر غواړ الله سره چې تعلق وي نو بیا دعاګان ډېر زر قبلېږي سکیږي دعاګان ډېر زر قبلېږي احد کے حافظ ابن حجر رحم اللہ واقعہ ذکر کری فتح الباری کی یو صحابی دعا کہ وی اللہ چنن نور پریوتے نی چی مال شہادت ملاوی و جنت لرسے دلے نور چی پریوتو اغسو شہید شہید نو باز خلق دا سے تعلق جوڑی چی غال لال اللہ سپورت کی حضمی مرگر دینا آغوی چا وظیفہ کولا ہے د باز عوام به دې جی به خبرې ما ولې را لوي دا به یو لاک پیری پورا کو وي ما ولې دا سي تعلق الله سره جوړ کړي یو پیر باندې دې کارو شي خبر واری پوه شو کنا سوی یو لاک زلی وی دا سه تعلق جوړ کو چی اوزل دیو یو کارو شو سیر اعلام اعلان سیر اعلام النبلاء کې امام زهبی رحمت الله علیه لیکلی د ابن مبارک رحمه الله واقع ذکر کړي چې ابن مبارک رحمه الله وای چې زه مسجد نبوي کې مې مشکولو او باران نکې دو خلکو استسقا کړي او هم باران نکې دو نو یو سړی نه مسکه اورم او دا یو مسله د احادیثو کې راغلي چې یا الله ز قسم در کوم تا ته او قسم کوم پتا چې ته به باران وره وای دا دعایو کا الا پر رکو اپ سجده کې دې مزه مات کړې نه دې چې مدینه منوره کې وریا زرا له دا سي پړک پړک او باران شو چې ما وي کم په لبتیخ تکې وای ما وي دا سړی به معلومم خو یو سور از کې مې معلوم نو کو اخر چې مې معلوم کو نا فرمایي چې دا د مدینه په لوهار او چمیارانو کې او چمیار روی زلال وی ما تیوی چی آب آب در رحمان اولی سا سپلائی مپلائی دی شید دی آغی گنڈولو لراڑی ویند ما ورتوی جنا انا صاحبو کبیل لیل زستا دشوی اغمر گره دی خلکو بدا خپل کرامت دا سی پتولو وی دمر را لغصو شو چی ماوی سم وی او ٹکائی می پی گئی تخبر باری نو عمر رضی اللہ عنو دا سی تعلق جوړ دی چلا سی پورت کڑی چلا بادشاہی پیلاو شوی خوزی اریگ مسینا چا تا انصاف و رسی مازان توالی خود شهادت مرگ راکی او دا حبیب پا دی وطن کی راکی ذکر دی علماء یو عجیب یو پیزو کې سوٹو کی مونگ دا مدینی منواری و دا مکی فضائل ذکر کری دا علماء پا منس کې یو خوندہ کا مسئلہ چې مدینه بہتر دا او کا مکہ بہتر دا و فیصله کن کول د علماء دا ده وای ژوند د مکی بهتر ده او مرگ د مدینه بهتر ده ویګه په خبر وانه په دامه له خلاصو وې د ټولو ژوند د کم ځای بهتر ده د مکی او مرگ د کم ځای بهتر ده ځکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی څوک چې مدینه منوره کې وفات شو د خصوصی شفاعت واده جناب نبی کریم علیه السلام کړی مدینی والو له سره خصوصی وعده ده شفاعت نوې مرګم غواړم د شهادتم غواړم او د حبیب په وطن کې غواړم الله وی ته مدینه کې غواړې زبې د خپل حبیب په مصلی باندې درکم زموږ دی علماء لیکلي دار چا د شهادت گواہی با مختلف ځایونه کوي د عمر رضی الله عنه د شهادت د گواہی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصلی به فرض د قیامت راځي د چې کله په چړو والی شو دا خبره مې دی پوره وکړه چې دا فتنو دور دی نو فریاد کولو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ور سره ناست ناغز هن کې دا و چې دا دومره عظیم شخصیت ته دی غنې د دې دردونو او د شهادت او د دې تقریب د وجنه فریاد کوي ناغو ول تسلی شو روکا نا ورته وای زتا سو د پاره جاړو دا فریادونه ازرګي مې سړي علماء لیکلی دا اولی دا سی ہوئی وی دتا دا اللہ دا حبیب دا حدیث مخلو چی نبی علیہ السلام ویلو چی حضرت عمر رضی اللہ عنو دا فتنو دا پار دروازہ دا دے چی موجودی امت تا با فتنی نرازی بے حضرت حضیفر رضی اللہ عنو لیولی وی دا دروازہ با کلاوی گی و کماتی گی با ناور ثوینه د الله حبیب وی دی شدا به ماتی کی ګوره یو دا دروازه تاسو د جمعه دا کولاو کړي یو سات پس به بند کړي حکم ولا ډولا بیا بس بند نو عمر رضی الله عنه یې خچه مات شي نو بیا خلای کدا دې بند بنشي دا هغه وخت نه په امت فتنی شروع شي انن خو که تاسو لو ام دی په لو ګوره دا غټ غټ نخې د قیامت نشته نور ټوله برابر دي پیګه په خبره باندې غټي غټي نخی نشتا نو ٹھول سری دا دجال امام مہدی نو عیسیٰ علیہ السلام نزول بازی نو لی غٹی غٹی وجی نشتا اگر دیو دے که یو دیر نیک مشر ناسو زمونگا رشتہ دار خپلم دے ناوی یو سری را لوی را لوی تا لپتا دجال را سرگن شوی وی مالی نوی خادا او دیر رضی شوی تالا بچا نی ویلی نو وی دجال راغل وی راشا کدی نیلی دیره چی در لیو خیم وی تیوی کلاو کو وی کئی پا خبر پانه او اس کو اپا خواب دی تیوی کلاو خو جیب کی دجال راغل دا سیزون خلق قرآن لچه تی پریز دیر اشتیاوی کسا دروغی ویش وی دجال راغل تالا لپت نشتا دغه سی خلق ډرامو له ناشته نخرو په خوله ناشته موبایلو کې دا شی ګوري قرآن شریف لسکای نه دا الله بندگانو قرآن او سنت لبکې نه دینه بغیر تاسو لواب کتا تاسو له یو داسې کتاب معلومی دی قرآن نه علاوه نو به دې لمکې نه کړه بل در معلوم دی دا ګور نبی رحم السلام وی بعثت انا والساعه کهاته ویزاو قیامت الله دا سره لګری بخاری شریف حدیث ته او دا غوتی دما دی غوتو لګورای کړه نو زمونږ دی محدثینو د حدیث دو مقصدونه ذکر کړي و یو د حدیث مقصد دا دی دا غوتی د لخکاری منځ کې سشتا و دا د الله حبیب وای چې زاو قیامت رولې ګلې شو ما نه پس نه بل پیغمبر شته او نه بل امت شته دا خیره امت دې پسې بروانی کی دا خیره پیغمبر دې پسې بس کیږي یو د دې حدیث دا معنا دا بعثت انا والساعه کهاته زو قیامت دا سر علی گری شیو پدې دوه غتو اشاره او کده دې په منس کې سشینشتا یعنی ما نه پس بل نبی نشته ز خاتم النبیین ما نه پس بل امت نشتا زمدار دې غتو په منس کې لګه غونتی ګوره یو غته لوی دا بل لګه وړه دا بس قیامت رانیز دې دې د فتنو دور دې حدیث د مشکات شریف کې راغلی نبی کریم علیہ السلام او فرمایل وی د دې فتنو نه صحابه ورته د نجات بس زری د الله حبیب دا کتاب ولدا سی ویل کنه دا علماء ناشتی دا کتاب بلا سو کې راخلای اگر سزه کې نه سو دړې زلزلې شروع شوي تاسو مو خیالی کنه که تاسو په لزمه کنه خوځي بیگا ما درس کې تپوسو کو مرګرو نه تاسو نم تپوس کو مې زلزلې خو روزانه راځي خدا را لوي چې دې زلزلو سره پچا کې تبديلی رااله ادم دې وخت کې وای چې یو مونږ یو آیات درس کولو نیو تایید مراوړلو بعض مجرمان به الله دنیا ته مولېګا نو کدا سو کا خیرت للاړو دا قبر مولید او دنیا لراشي دې به سمشي الله وی ولو ردو لعادو لمانه عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ سورة انعام وما پارکی وی وَلَوْ رُدُّو كَدَا خَلَقْ دَا خِيرَتَوْ دَا قَبَرْنَ دُنِيَا تَا بِيَرْتَرَوْ گَرْزُو لَشِي لَعَادُو لِمَانُهُ عَنْهُ بِيَا بَاغَ بِدِنُو تَزِي چِكَمُنَ قُرَانُو پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ سَلَامَ مَنِكُول او دادای چوئی منگ واپس کاو توبه بو باسو او سممل بوکو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللَّهَ وَإِدَئِ دَرُغْجِنِّي تاسو نم تپوس کو زلزل خروزان رازی خویو قسم چرتلی دلی چی بدل شوئے یو سړی ویری بھائی روزانه زلزلہ راځي او بس ما دا شکل خټیک نو او بس شکل سمو یا چرته مو سوکلی د چې پردایز مکه نیولی او زلزلې سره پرې خوا دا ګور الله موږ تاسو لخی الله یو په خوانو قوم مبارک وي وای ک عذاب پر رازوند نو دی وای صحاب مرکوم داس یو ور یز رازوند شوی دا زړونه سخ شوی تخشوی دی کنا حافظ ابن قیم رحمه اللہ ذکر کری دا غی یو کتاب دے نو میرے الفوائد سنو میرے الفوائد دا غی نم دے گردہ سیکن زمون شیخ اللہ دے دا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ پا قبر بانی نور رو رہے یو دور دا سیو چے حافظ ابن تیمیا و حافظ ابن قیم تخلق دی ملکی مسلمانانم نوی وسم ګره باز نه اپو حدا سے کای یو خبر در لکم یاد وې ساتای کنا توجه مولا ګره جمعات کې ناس یو د الله کتاب زما مخله د استاسو مخله غونښتا سوق چې مې وکاتو جزان نه مخ کې خلکو پسې لګیا دی دا د بی دیني نه خدا سوک چې موقع تو چې ځان نمخ کې خلکو پسې لګیا دی اته سولواب که زمونږ نمخ کې دا علما نه وي مونږ به دا قران کم زیز د کولو مونږ به دا عقیده کم زیز د کولا کدا غي ناغه مخ کې نه وي کدا غي ناغه مخ کې نه وي نو دا غره دی په لګورا چې سوک موقع تو چې ځان نمخ کې چا پسې لګیا دی نو پوه شي چې داد دی بی دی نه پوړای دا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ او ابن قیم رحم الله تا دی ملک به خلق او د کفر نسبت کولو ابن قیم رحم الله غن کتابونه دی او کتاب دی الفوائد پال فوائد کې ابن قیم رحمه الله وای و اید الله عذابونه ډیر دی خو پټولو کې سخت عذاب کم دی و اید زړه سختې دون لوی عذاب نشتا زړه چې سخت شي توحید نه مانی زړه سخت شو سنت نه مانی زړه سخت شو قبر عذاب نه مانی زړه سخت شو ددا وینه چې زبغن مرما زړه سختې دل د ټولو عذابونو لوی عذاب دی او جهنم الله جوړ کړی دی د فار دی چې سخت زړونه به پیوي دی کوي ورته يهود بارک وای فقست قلوبهم د الله بندگانو روزانا زلزله راځي موږ سونه کوم یو نوجوان عالم د درس کوي یو ورځ ما سره ملاو شو ناوي وي دا غټه زلزله چې راغلی وي ما سوتن می درس کول یا خلکو لمی وي چې الله خو رحم وکړي کوم خیال او زلزله کې د ازمکه لکه د زانګو په شانتله راتله خو دی دیوالونو کوټولې وي چې ګرځي گئی بګورې نه هر شی د الله د حکم تابع دی کنه تابع وي ما ولوي کې دا زلزله اټول پکې تلې وي نو دا چا چې پردیس مکی نیولی دا خو به ماغه جهال لزان سره وړې وي تاسو له موام کدی زلزلو کی مړو شو نو دا ازمکی کومالته وړې بیا به پیسې کوي وای ټول سرونه ک تکړی وي سره یو بوډا را پاسې را لوي شل کالو شل ناجایزه مقدمه می شروع کړي زما خو توبه دا ورکومه اته زه غره ونه پاسې توبه ښا پوري ته پښتانه وای مونږ د ازمکه نه خوړلې خو د خورز مکه غټولو خوړلې ستاسو په کلی کې داسې یو کس خولې شي چې خور له بغیر د جرګې او مقدمین نه د پلار په مال کې برخه ورکړي ټول پښتنو د خور برخه خورړي یګي په خبره باندې کنا تاسو کلی کې ورکای بای نه بدا بزان سره وړي التغه حالته به بیا پته ولګي یګي اوس داسې چې موږ د لوی اختر کې یو مسله کو تاسو ماغه شروع کړي اپ دې خلکو ډیره خغون ته ولګي دې لوی اختر کې خلک دا مسله کوي یا آرام خور سره قرباني نکي اما سلام داسې دا لکه و کسان په قرباني کې شریک دي نو کدی یو مال حرام دي ټولو ور سره نکي اوس ور سره موږ داسې کوي چې ګوره قرباني کوي او کچا سره داسې سوک شریک دي چې خور له برخه نه ور کړې آرام خور د قرباني د ټولو نکي دې مسله کې مو اتفاق دي کې به اتفاقی کوي تاسو لوام پر دای چې خوري ناغیل حرام وی چې د مور نه پیدا دا او دا غیغه خوري دی کی خود سره رحمیم کټ شو او مال مخړو نو آینده دا سی کوي چې یا خویندو لبرخه ورکای یا موکی کی اسیم نا نو ځان له جدا یو غوا او ګډلې نو زه غوخه خو به موکی کی کنه خو هم ده کنه ای غوخه خو به کی کنه قربانی وشو او کو نشو یا خو خویندو لبرخه ورکای او مشکله ده پښتون سړی به په مرګ باندې خو دې چې ته برخه ورکړي دیګه په خبره وای مونږ هر قسمه توبه مانو خو یو پردې اصل توبه دا ده چې چا مال دی نیولې دا ولا ورکا اصل توبه پیژنې چې دا چا مال جیداد دی نیولې نو دا بس کې ا مونږ په یو مشهور خبره دی یو سړی بڑ کېدو نا بل وی راځه خنه دی چې لږه معافي ته وغواړو نو یغلې ویرو را مړکی مافی را لکه او یغول وی په خا دې پښتنو داسې خبرې وی وی بای مافی او چرګی ته پټ کړو وی کارخاناک درلنه بخم فکر په خبره واري تاسو بل کارخاناک وای کنا وی چرګ درانه پټ کړی نه بخم هغه بل وی نو اذر ور چې چرګ نه بخم ګړ ته مافی ته غوړو فکر په خبره واري نو تاسو له مبرو رات منځونم کوي روجیب نیسای اده خور برخه باندې ټولو خېټه ور چولی دا ولې او تاوان خکاری دا ولې او تاوان دور زړونه زموږ زما عزت مندو شخص شي وی دي ورنه دا سی هغه مې چالو وي مې پته لګی نه روزانه د شپې په پودا چته ونو شواله کور کې مومي بل ځای کې مومي موجود کیږي خطو به وباسي دا کله یو بجر هزي ټول خلکو دی بس کپوده حکم کو چې بس یوم در نه پانسي پردو حقونو نظمای زتمند توبه وباسي تا زمکه چې خوځي دا زموږ د اعمالو د وجه نه خوځي کله چې په دنیا کې زناگانې لواتت بدکاری به هي ډېری شنو دغه شان زلزلې راځي اوس ګوراغه راځي او کسر نه سوند آی او بانډه غون تکلې او مالې هم په کړي کې څومره خلک شراب شي نو په دې خاریو کې بلا سهالي به حیايي پردګيري به پردي دا بالکل عام شوی دا معاملات خدا سي ګنده دي کړه چې د چا د مونږ چې چرته سو کې مام شي زه خو لدا سو هم چې تاسو سوال وایي چې څوک مونږ نه دغه غوړی امام زولام غوړی امام شیخ ډیر به مقتدیانو رضان خبرې نه دا د شریعت هم حکم دی چې دا لټونه باندې کې جوارو غبای دا مقتدی به حلال کزان دی خبر کو نزان لګرانه د ټول معاملات صدا معاملات د ټول خطر راکړه معاملات 100% زموږ سدي یا سود دی یا رشوت دی یا ګډون دی یا نور څه بي دي نه دا معاملات بالکل زمای عزت مند خراب دي از حافظ ابن قیم رحم الله حافظ زهبی ذکر کړي په کتاب الکبائر کې و یو سړي ډېر عبادت کول او ډېر د دین کارونه کول نو یې مشر شیطان ته دا واړه شیطانان راجم شول وی فلانه خدا سي کارونه کوي چې بد اټول خلق بد د لاس دیندار شي امو خو په دې اعمال ډېر پریشان یو توجه مدا نو مشر شیطان وړه غټه تجربه دا غولوی تاسو ګورئ دا سړی خوراکه څنګه ده نو کشران شیطانان رالل چې لټونه او کوي خوراک خو د حرام نه پری جزان سره کوي د پښتنو په خواو هندو ستړي او الله ناراضه پېږې په خبره باندې په پری کې جزان ستړي کوي په حرام دي موزو کو نه قبليږي روزه دیونی واغه نه قبليږي حج په کې هغه نه قبليږي دا الله بندگانو خپل معاملات سم کوي حرام نه دی په لګورا خپل خويندو تا یاد بل چا برخه دیني ولي نو دا ورته سکه په پښتنو کې دا شی بالکل زمای عزت مند نشتا غني د خور برخه الله ور کوي د الله رسول ور کوي د سور پیرنګي قانون هم ور کوي کني ور کوي خو د پښتون په قانون کې نشتا په چې د دې علاقم قانون دی بھائی نو الله رب العزت زموږ استاد په حال رحم وکي ټول کوشش وکي دا الله بندگانو چې دا الله دی کتاب لکینو دی خپل علما او سره کینو او کوشش دا سه وکي امت ته د اجتماعیت هم ډیر لوی ضرورت ده یو کوشش دا وکي نن دا سه کنه اې دی په لګوري خفقې کې خو بنا کنا ها سوک چې په کم جماعت اډله کې دی نو دا نور ورته سوچا کافر ښکاری ها په دې غشان ده کنه تاسیم یو غره دی په لګورا په دې بازي ملکونو کې دا سيري الله دیو کې چې دی کېم دي دی عربو کې دا یو نظریه د طلباو جوړای که په دې فروي مسایلو کې ته په کومه خبره لګې نو بل باس مباحثه خو خود نه کوي چې ستاغه کار په نه بد لګي بس خو خپل کار کې په سنت عمل کې دا سه ذهن جوړ کای دا څومره دینی جماعتونه چې دي په موږ ټولو کې نقصانات شته معصومین خو انبیال مسالم دای سلسله بند شوې ده دای سلسله څه ده اوس موږ ټول په ګناهونو ککړیو د عیبونو نه ډکیو د دین کار کوو نو که چېرې موږ داسې کوو چې یو بل عیبونه شمیرو نو کې دې شي چې تر مرګ دین اوسګار نشو ځکه زما یو شل عیبونه خو تاسو له معلوم دي هغه په سونو چې ما کې پټ دي هغه خو تاسو له پته نشته د څومره چې دینی جماعتونه دي حق مقصد ده اپای کې څه کمې زیاتې ده دارا جمع کوي خپل منځ کې خو هم دا څه کوي خو هم نه چې دا مسلمانان چې د کوم عقاید سم دي مقصد یو ده دنیا مقصد نه ده حق لټای چې دا خلق را یو زیشي چې د الله مدد او نصرت ور سره مرګري شي د الله مدد او نصرت ور سره مرګري شي ذهنیت دا سه جوړ کړي ذہنیت دا سے جوڑ کئی چې مثال پتور دا سلور و مذاہب والا یا یو سڑے پا بل حدیث عمل کئی دا بسنگ را جمع کی گی دا دی پا منس کئی دا بغز کینا حسد دا با پا کم طریقہ سکی دا با ختمی گی دی طریقے سرا زمائی عزت مندو چی منگو تاسو کوشی شکو یو ځل موږ مدینه منور کې ناشتو یو کس وی د حرم د علما مبارک وی دی فقہ نه مانی هغه غریب له بچا ذهن کې کینو مال یو خود دو رہی جو عزت تکې نیم نه کینل تبا قاعده سکیږي حدیث پڑھاویږي قران پڑھاویږي فقہ پڑھاویږي یا فقہ ماشاءالله ایدا سی طریقې سره وای چې د هر خبرې دلیل ذکر کړي بیا دلیل سره وای چې بای دا خبره ده دا دام د خدا پکې غوړه ده نو ما ورته وی دی خطو فقہ یادې دی په مرجوح قول عمل کړي بیا مې هغه بچی مراله وې جامعه کې د ناغوي د د اختر په دواړو اخترونو کې په مسجد نبوي کې دومره خلک را جمع کیږي چې بار سهن کې ناراضین الله دې موږ تاسو ټول حرمین او شریفین او لبوزي تاسو یې امين د امام نمخ کې د لکونو خلکو دوه درې دوه زیاده په مسجد نبوي کې نو ای سور از مخ کې دا مسله شروع کی ځکه خلک ځایو لیدل شي نو د دې ټول ائمه او اتفاق دي چې څوک د امام نمخ کې شو نو موزي نکي د امام مالک رحمت الله علیه او قول د اغم مرجوح قول دی راجح نه دی چې څوک د امام نمخ کې شو نو می مسکي نو هغه ائمه په دې مرجوح قول عمل کوي بګي په خبره باندې د اختر پرس په کوم قول عمل کوي د امام مالک رحمت الله علیه په مرجوح قول عمل کوي مدینه منوره کې عالم طالبانو د جامع ته بیان کړو زم پکې ناسو مغدی پوری وی چې دا ځنی وخت کې د علماو اختلاف نه دی دا پکار راشي سوشي پکار راشي وې دو په منډه منډه را روانو تیس تیس چرانه حرم شریف کې موز لاړ نشي او یې جمع عبدالرحمن سودیس ورکولا نو چې موز مې وکړو نو رسو ما مخ کې کتل امام صاحب مې صحیح کولو وخمه چې امام صاحب نو کو چې مې وکړو ته مخ کې وارانه رسو ولاړو او یو 50 زره خلک را سره ولاړو توجه مو خبره لکنه یو 50 پیته زره خلک هم را سره دي او مونږ ټول د امام نه مخ کیو وې ما لاس پورته کړ امام مالک لمه دعاګانې شروع کړې چې امام مالک ستا په قبر دې الله رحمتونه راوړی کستا خول نه وې نن خو زما او د شپې تو زرو کسانو مزایا شوی ویږي په خبره وایي دا امت را جمع کول غواړي تاسو لمزو عام د مرګي بټول درس کی کینی کې نه به کنه به کې نه وګوره تاسو عالمان دا سه درس کوي چې سه نه ورځ درس سره شو کینی او یې نن خو خطا شوی اګه بیاي نو که په مرګ بړ شو د سره بنه کینم چاله اشاره مکوي سچا سپکاوي مکوي د چا بیزتی مکوي پکار چې اسور کافر ناسی چې عام ستا په درس کې متاثر شي او یې سبب بیا کینم وایي کوي په خبره باندې دا سه درس وکړي اے دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته چې څوک یو ځل په مجلس کې ناشته نو یا مسلمان شوه او یې د اسلام مخالفت پریخه ځکه هغه اخلاق او مجبور کړي تاسو تاریخ لټو یا حدیث وکي څوک چې یو ځل ملاو دی کنه نو قسم دی هغه بیا اثر ده لاړ بخاری شریف کې راغلی نبی رسول سلام صحابه ته یو بو لټوي نه بو بو پس روان شول نو چتلل تلل یو زنانه بوډای په اوخ سوار دا او مشکونه ډکړي اد اوخ د پاسه ناست دا ناغه ته وای چې کمزه کی دی وبو نا ورته وای پرون دا مال زد وبو نه روان شم 24 غنټې لري دي سور دي 24 غنټې لري دی وبو صحابه کرامو چې الله حبیب او د عمر لخر به موله 24 غنټې څنګه انتظار کوي موږ دوه کسان به دا غزنه سمره وبراړو نا غزنانه نبی رسول سلام ترا وستا ورته قربان دا خوې چې وبدور لدی دا الله حبیب را کوځه کوي دا د الله د حبیب معجزه وي د مشکونو داخلي کولاو کوي ارازي سکي او لوخي ډکوي ټول خلق لوخیم ډکل او به مشکله به د مشکونو داخلي ولو تړای اچا سره چې صحابو لوي سي راجمه کوي چا کجوري چا او چا ټوکړه د ډوړی چا پنیر چا سره راجمه کړ نو په درستخان کې ولو تړل فوخ کینو لا وغه ول مخ لکی خو او د الله حبيب ورته وي ورستا په وو کې او ساس کې کمې مونږ نه راوسته الله غزات نشمون له دوه بو انتظام وکړه دي د هر څه پستر گو قتل او کافر را دي چې نا وخته کو نو ټوله قبيله بار روتي ورته وي دا دې چلو دوره دینا وقت کو ناور تو یو عجیب حال میں اوکتو ورد اللہ حبیب ورد نوی ریچ مسلمان شا دیو اللہ دعوت ورکڑے واغ اخلاق و زنانا پا چکر کے واچولا ننگو رٹول خلق زمونگ دا اخلاق و نسری مسلمان تی تختی نو تا کافر بس راشی تا سو دوامه هر مسلمان پا دی سوچ که ده چه ده دی سڑی نو بزکم پلی تیخت کو ناغذنانا چه لارا ناکوم تاویوی و عجیب سڑی میں حکت ہو یا خوال عیاضو باللہ جادو گرده یا پیغمبر ده بیا تاریخ لیکلی دی علماء و حدیثو سر چرچا مناسبتی نبی علیہ السلام دا گیر چاپیرا علاقی فتح کی نو دی زنانا قوم را جمع کو وی گورا دا دور دور ملکون فتح کل و تاسو لسوینا مال یاد دی جور دو بو غرز را یاد را نو چی پا زلت و اتکڑو سر اسلام کی زی خوخمو نده چی طول پا خوشالی لار شو طول قوم او مدل او دا غیوی زنانا دا وجن طول رالل او اسلام قبول کو دا سی درسو نو کئی پزان لازم کا اے ما یو وعده کڑی تاسو مرا سرو کئی ما دا وعده د الله سره کړی چې ربا مخ کې چې شوی یا شوی خو زبه د الله د حبیب د منبر نه چې وراثت کې پاتې ده د چا د زړه د ازارې دو خبره وکړو د دین خبره وکوم د قران سنت خبره وکوم د منکر رد وکوم د شرک رد وکوم خو یو ربا د چا زړه وا د دې مم تاسو هم دا سه وعده وکړئ د منکر رد وکې د شرک رد وکې خو د چا زړه بس نه کې دا بازارې نه نن دا سیدی ګورې دی په لګورې د باز خلکو نخپل مرګري تنګ دي ډېر زایونو کې ډېر خلک د خپل عقيدي والو خلکو نه تنګ دي نو دا خو اخلاق نه دي دا خو دین نه دي پکار دادی ورته الله حبيب صلى الله عليه وسلم د انبياله مسالم نه کافر بسو متاثر وو تاسو د فتح د مکی واقعیا ورې دي چې مکه حرم شریف ټول ډکو نبی رسول الله را دن نشو و اخذ بعزازته الباب دواړه درشلی د کابیو نیوی ا دې دا ټول حرم دک دی وې سمو خیال لې تاسو په تکلیف رسولو کې څه کمې نه کړې نن ما مکه فتح کا لاسو کې زور راغې حکومت راغې قوت راغې کافر لوي تاسو څه خیال لې ریوي خیر او نه وبن خیر نه ته غره د غره په اولاد کې راغلې مونږ ګر سکړي خو مونږ د خیر پته وای مونگ عرص کڑی ستا بیزتی مکڑی دا سی کسم تکلیف نشتا چه مشرکانو دا مکی جناب نبی کریم علیہ السلام تن دے رسول وی مونگ عرص کڑی خو خیر و نا و ابن خیر نا مونگ دا خیر پتم ایو دا اللہ حبیبی ما عام دا معاف اعلان کڑی چاچی سکڑی ما معاف کڑی دا سی او اخلاق جوڑ کئی چه او کافرم کرا دیا وی دی درس کی با ما تا خیر ملاوی کی خوصو نقصان بنی تعصب لری کئ ډلبازی لری کئ د دې امت په حال رحمې گئ زمونږ دی علماء ذکر کړي سورې یوسف په تفسیر کې و یوسف علی السلام چې کله بادشاہ شو هغه امراۃ العزیز بیا غریب شو او فقیر شو خاون دې مړو ادا وګور دی دور کې مداسي یو ځل یو ځل لاړم زمونږ دی صبح او ډېر لوی جابر گورنر یو کس مونږ ته سرحج لاړو ناغه مالوي وی او زلی مالا ٹیری فنو کو چیز مونگو بنیشتا و دانیشتا وی دما پی رحم را گئی وی مای دی حال لو گورا دا دی خاون پا دی صوبہ کی دا سی جابر گورنرو چی چاہتے سر رو شوڑا کولے نن دی کور کی بنیشتا سو کی تپوس والا نیشتا دا زنانا بیا کمزور شوی ورن چاورتی کتی یوسف علیہ السلام تا لارا شی نو تا سر بڑیر احساناتو کی نو چاولی نگور استاد و جن جیل تا لار دے و کلار کنا نو طالب ډیر تکلیف ورسه ګور هغه زنانه ولا سوی ویزه د هغه شان نه یریګم چې څوک د الله نه یریږي فکر په خبره باندې زه د هغه شان نه یریګم چې څوک د الله نه یریږي او تاریخ کې عجیب خبره ذکر کړي و یوسف علی السلام شاهانه حال کرا روانو ادا زنانه ولا مخ له درې دا وی حمدون دی غزاب لرا چې هغه غلام چې په یو سور په خر شوی د تقوا د وجه نه الله دی مقام درو رسولو اب بادشاہانو نے گدا گرو سوال گری جوڑ کر اخلاق و دائرہ کی کارو کئی خو حمد کنا دا خلق ټول را خپل کئی چې دا سمر دینی حق جماعتو نه دی ما غو تاسو نے نقصانات سے دی مصیبت دا دی چې دا خپل نخ کاری دا بلغ سڑی دا خکاری دا غشان دا کنا ابی خپل نخ کاری او دا بلغ ور لخ کاری دا امت را جوڑاول غواړي امت د اتفاق ضرورت هم دی امت د اتفاق ضرورت هم دی دا امت که جنگیږي کنه بیا د الله مدد باندې راځي نن امت لڑاویږي کنه لڑاویږي په معمولی فروعی مسائلو کې د امت ګور تاسو د علما ناستی مشکات شریف کی حدیث ته نبی کریم علیه السلام تا الله او خیل چې لیلۃ القدر بفلانې شپوی ناغی د خپل اعتکاف د زین روتل چې دی خلکو لووی نه چي بار روتل نو دی دوه کسانو جنگ د سو کسانو جنگ دی او نی لرګی راغستی نی ټوپک راغستی او د خلی جنگ دی نو د لیلۃ القدر غتعین پورته شو د دوه کسانو په جنگ اتا زو لوامنر خو خزه خاون جنگی خپل مولا او طالب جنگی کی دورونه ټول جنگ او جنگ پی گئی په خبره باندې نن به الله مدد سره شي اغا نبی رسول الله ضرورت هم تاسو ته حلوي خو د دوه کسانو جنگ او هغه پورته شو لرس ته په خپل منس کې زمای عزت مندو لڑاوي دل داد امت د تباهي اسباب دی قران ویلی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الہ العالمین و ایمان والو جنگی گئی ما او که جنگی گئی لازم نتیجہ دادا بزدیری بدر کی راشی او چې جنگی گئی نو داغی نتیجہ دادا اسلامی حکومتون بختم شی تاریخ دیکھ ریو ایکل چه بخارا کافر و غستا توجہ بودا کنا نو آلت دشمنم لکه ده بخارا و لما دوڑلی شو دیو مارغ بارک اختلاف و چاوی حلال دیو چاوی مردار دی او بس کافر را للملک تیوا غستو نو مارغ حلال شو نو پکی مردار شو سجده نو دا یو دیو جن بازی مسائل گورا شیطان نفسی و شیطانی شیطانان بتا سو لبازی مسائل مخل را ولی بتا سو باغی لتوجه نکوی یو ځکه یو کس لاړ ان چا ورته دي خلکو عقاید ګډوډي کوشش وکړه اته پکې امام شوی چې سکارو کې ناله که زمونږ استاد غونډیل ته چې داړو د ما د مو دی یاداش خبره دا مو سر نږدې کله نه داغه پاکلی کې جنگ شو چې امرات العزیز زلیخا سره یوسف علی السلام نکاح کړو کني وکړي شپږ میاشي په دې جنگو نکاح کول او نکول ثابت نشو خلکو ساکی 10 دنه کاته لاړو په کې په خبره باندې اصولي کار وکړي محمد کنا د شرک را دو کوي د بدعات را دو کوي د بی دیني یو طوفان را روان دي د دې مخنیوي وکي بل داسې شو کوي چې دا یو کمه زمون په علما طبقه کې مده په کورونو کې شری پر دراولې داسې به کوي کوو نه کوي بای یو ځکه مونږ ډیر ناس د ډیر وخت خبره یو عالم عالمانو ته بیان کولو ویج تاسو په منبر خو یې زګونه غرزوی منکر دی بدعت یې منکر غستا پکور کوي شری پرده دی پکور کې نشته ته چې په منبر ناس ته زګونه غرزه او منکرات دي د منکر کور کوي شری پرده به شروع کوي کنه به کوي بای او شری پرده څوک پیژني نه شری پرده دار دی په لوګو راي دا در توام بیا خبره بس کوم تنگ شي خو نه ای بای ها بای مونگا تاسو دا پارانیم در چوٹی کرده نو که تاسو هم تنگ شوئی نو بیا خود چید آغی سه کزایی خور او گرزی کنه اکثر دی مرگور نمونگو آئی ویجی پا بلا رز با بیانی سو علام وام دا مونگ چی بیان لزو آئی جی دا سیوائی سه گٹو بجی ترا بانی درسو نا کزا که نمونگو سه گٹو نکا نمونگ دیر حدیث تاسو دا پارا کزا کری اے بھائی دو گنٹو پوری خوم کزا کری جی دو گنٹی خوب پورا شی کنه شری پرده وام غټول په ان شاء الله عمل کوی دعاګانې به غواړی دا شری پرده زمونږ علما وای فرض ده صدا د قران حکم دی او فرض نه انکار باندې سړی خرابيږي او کچر انکار نه کوي خو عملن دې په عمل نه کوي نو فاسق او فاجر جوړيږي تاسو ګور قران شریف کې ماشاءالله دې سوره پیری به ختم کړی مونږ سره دې کې ها پا سور نور او سور احزاب کی دی یو یو سڑی نو مغسته زمونگ دی مین دو خوین دو لوی وی دا مخپلوان دی دینا با پرده نکوی و دینا علاوه نور وی گرستاس و خپل ندی خبری تا مخیال لی زمونگ دی پختانو کی دا پرده چی دا دا رواج دا شریعت مطابق ندا شری پرده دا دا توجه مدا ستا رور دی ستا دا خزی لیور دی ستا ماما دے ستا تر دے ستا خورے دے ستا روار دے دا ستا خپلوان دی خوستا دا خزی سنکی گی پا حمد دا دی خبر لگو کتم مر شوی او استاد خزه عدت تیر شون استاد ارور استاد خزه په نکاح استې شي کني شي غشته نو معلومه دا شو دا ارور خور نه دي ایک اتر مړ شو یار واره مړ شو ماما مړ شو یا خوره مړ شو نو دای دیو بل خزه په نکاح استې شي نکني شي غشته نو ستا په کور کې بشری نظام لې چې ستا خزه د لی ور نه پرد کوي دا استاد تر نه پرد کوي استاد ماما نه کوي استاد خوره نه کوي استاد واره نه کوي زمونږ د پښتنو په کورونو کې دا شی نشته کښتا زمونږ یو بچی نه هغه نو یو استاد هغه لا سوجت کوي د چا په کور کې شری پرده د نو په زورګونو خلکو کې به یو قسم لا سوجت نکو عذابونه باندې راځي ستا په کور کې روزانه شل پیری ته فرض سکه ماته نو کستا سو زدل شل خیم د شری پرده خو کو وعده کوي چې عمل به وکاو او بھائی لا سوجت کوي چې چا اراده اې نن چې کور ته لاړ شي نو خپل بیبي بکې نه وای خزي سره مشوره غواره سنت طریقه دا اگر چې پښتانه وي فلانې خزي سره مشوره کوي نه په دین عمل کوي دې ورته نه پوي وای په خوا به مشران پرې دا وای خزي سره ډوډۍ خوري نو خزي سره ډوډۍ نبی دې سلام خوړه خزو سره مشوره کول قران شریف نه وای وای کتا سو خزي خاول لوي بچې د پيونه منی کوي په مشورې سره د قران نسته او نبی کریم علیہ السلام مشوره کړی دا علما به تاسو حدیبی سفر نو سوار لسو کسان دی نبی علیہ السلام سره حدیبی کې مشرکانو بند کړ اېدا تمره لوی خفقان دی الله دې تاسو له خینا احرامونه تړلی او اتره ځ منزل یو کو وینې تاسو عمره نه راځي تا تمره زور کې موږ یو ځل حج لتون یو دوره دې پاتې وینې په کراچۍ کې سو باندې ایثار شو نو موږ سره ساوام وی چې کوم هوکلي کې خلکو نو رخصت اغشتې کله انړو دا ولا څنګه چالي آیو وی بس که حج لاله انړو جو په برز کراچۍ کې تیرو مچ اجیان زیزم بیا واپس ځم دا ډېر لوی زور چې حرامونه تړلیو ا کافر ول وای نه مفریږي نو صلح حدیبیه او شوا چې صلح هولي کله شون نبی له سلام صحابه ته سرونه اخره چې واپس ځو حدیث دی یو پیر یو یو شاغا کو نو به یو یو شاغا کو نو کو صحابه غون ته خلکو درې به پیر دا الله حبیب خفا خیمه ترانه نه وته اپ دې سفر د حدیبی کې ور سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا چې خفر ان نو ته قربان ولي خفه وی ما صحابه ته حکم کو درې پیر یو چا سرونه ایو ورته قربان ستا صحابه خو صحابه دي اے صحابه سوق دي قسم دیتا سو کچی اچھا تدا سی مکی کنا زمون دا علماء وی سو سوا آیاتو ندی چی پاغی کی بغیر دا دین بلا خبر نشتا اللہ دا خپل پیغمبر دا مرگرو تعریف کرے سو سوا دا چتوش می رئی دا تا سو کنا دا سی کو کنا کلا دی پویا خلقو لسکارا والا کو تا سو لیچی چالا ترجمه درزی دا یو احسانو کئی خو چی پا ترجمه پوی گئی چی سو سوا آیاتو نو کی صرف دا صحابو تعریف دے د چا تعریف چې الله کوي د چا ستاینه چې الله کوي ویګې په خبره وایي د تبلیغ عالمانو کې یو لوی عالم تیر شوی مولانا سید خان صاحب نوم بتا سو اورېدل موږ حرمینو کې بور سره ملاقات کېدو زمو فقری کې یو حاجی صاحب دی ناغه تقریبا یو شل کال په مدینه منوره کې تیر کړی ناغه مال په ډاکټر صاحب شیر علی شاه صاحب ویراله بیوی کدی زمانہ کې ابو ذر غفاری ګوري نو مولانا سید خان صاحب لو ګورا بالکل داسې درس خان به چلول مدینه منوره حاجی سے مالوی خلق وبنس کوي و یغه ورته دین دوانو د دې جوس په خلکو سکول کوئی کې خبره نو هغه حاجی سے وای مونږ به خپل بانک جواب بیا ورکو خو هم ده کنه ها بھائی اغاجی سے وہ ایمال خواله پتو جیده د پاکستان ایمال ویتر پاکستان ایما ایراله وی پاکستان کی سړیشتا توجہ مو دکنا ایما ورته جیده کم سړی یاده وی آیات به وی چر جان اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاۃ و ایما ورته چی حضرت سړی خوشتا خود اته چی سنگ یاده داسې سړی کو پکی دشتا ویګه په خبره واره نو تاسو لوام غره شریعت باندې چې عمل کوي یا بسړی او چا بوله سړی ویلی به خوانده سړی په قران عملوم نشي کوله نن نه چې کور ته لاړ شي دا خیرنۍ خبره در لکوب نو کور کې بخپلی بیبی سره مشورو کې لکه د الله حبیب بیبی سره مشورو کا ورته قربان ستاده صحابه ډیر لوی شان والدی خدای خفشوی تاسو بار شي دا سر خره کوي بخپل سرونه خره نو د الله حبیب چاله ویل لري سر خروین کې روغه تو خې طرفه خره رو بیا غس طرفه خره چې صحابه او کتل چې نبی رسول سلام کې ناس ټول یو بل کې ناس ته او سرونه خره نو نن بکور کې او مشوره کوي نن به مشوره بس کوي د لچل خې خپل بی بی له به نن می د الله او د رسول یو حکم اورېدلې داس ولنی چې یو مولا مساله کولا ابای دا د ما خو در لسی ربوی دا چا حکم دی دا مې رزق کوي چې داسې بنوي چې یو مولا وي دی پښتنو کې یو عادت دی ویګری دا مولیان مسلې جوړای په یره استاد مو خو مخ کې امام دور ویرا لګرانو نه لتا غوړ لډېره ګرانه کړی تاسو ته چې وایې کنه وای کله وای دور ویرا لګرانه نه قسم دې کې یو مولا د ځانه مسله جوړه کړه هغه کم زیره جهنم اے الله خپل حبیب ته وای الله دې مون قران سره تعلق جوړ کړي الله وی ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين کافر ووی دا قران دا الله پیغمبر د ځانه جوړی الله وای ک د ځانه جوړ کو د دې خلاص نه وېرونی سم او د زړه دار غونه به ته کټ کم سوګ د چې مان به بچ کای دا الله خپل حبیب ته انده سه بوای چې ما مسله د چانه اورید دا الله او د رسول حکم می واوري ته چې مو غو تروسه پوری وچ زما دا روغ نستا خپل خو الله او رسول وای پر دې اما وی کنه زما دا ترا او ماما نه بتا پرده نو کوله خوري روارنا خو الله او رسول وی چې دا پردیش هډې ده الله او رسول وی کنه وای الله دې تاسو ټول حج لبو دې تاسو یې امين نو کته چرستا خزه حج لزین او ستار ور سره تلی شي استا تر سره تا ماما سره استا خوري او روار سره اپی خور لبو زی ډاکټر لا تا حج کې ور سره رواټه شو خو حج کې مسله مخیل شو نو تبا خزی لداوی چې دا خلق پردی دی نو خزی تبا دا سیو که گور دین پا پرزون و دا جذبات و شنه چه تبا نگنون کور که ڈانگ راوالی ما خام پوری پا پردر آخری تبا آغی لدا سی مشوراو که چه زما دا رور چه رازی زما تر ماما خورایر وار رازی پا خیرالی بولنوی دویم بدا سی مهربانیو که کت دن نه ده رازی نو بار کیگا او کباری او دې راځینو لګه د نکیګا جنت ته پر وسکه د مون علی کنه خلک ولا کم کم زیله تلی ته و دور کور نه سهل را بار کیږي او کچره ته پته نوري او چه روټای یا سترکاری په خو سغه سوځي نو کده کیناست نو بس لو پټه داسه کوا اے دې پښتنو کې د جهالت دومره یو هګ دې کچره ستا خز ستا ترا او ماما او رور ته په خیرالی ونی دی په مرګ مرشي غو تاسو کرنه درځي وې مالې خزي په خیرالي دي وې دي بس حکم هم پورا شو اخلاص شو ته ها بھائی کنا خدا زی دی په لوګور دی له بخوندور سره ته به خود زړی غو په دین عمل نشي کوله ها بھائی اگر زمي وځي کې مسله وکړه بیره له مرګره نه سو ډېر سمجدار ناغو وی چې تا مسله کولې یو بډاوی چې دی له وګروس وای چې اوس پرورم منی کو اتره ماما بم منی کو نوی چې بیا دې مسله وکړه چې دا خويندې برخې نور کوي یا په اوسې سم مسله وکړه دا غشا سره په دغه وجې دا نه ویل ورکول نه زموږ تاسو هم دغه دین دې نو مالا هغه کس یې پټ ناس واپلا ما سره تقریر لاړو چې تا د پردې مسله وکړه یو بوډا پکې ویوز به پکې ترا ما مانم پرده کوي دا له څنګه مسله وی چې بیا دې وی چې خور له برخه ورکی او یوس پیل راغې وی کې په خبره باندې تاسو له هم دا د الله حکم دې دا به پوره کول غواړي ها بھائی سوک سوک به ان شاء الله دې د پاره کبیا ژوند دی زر عالم او وای چې وکور کې شری پر دراولم ها بھائی دا ګور کور کې مون کار دې شروع به کم ځای نه کې موږ د بل ځای نه کړي ها بھائی دا کار رواني کې پدې چې د بل ځای نه شروع کې بعضی خلک ګور د آبادې د لاندې نه کیږي د باندې نه کیږي نو څه د باندې نه شروع کړي موږ یې موږ د لاندې نه شروع کوو بھائی د شری پردی به ان شاء الله ټول کوشش کوي په خپل کور کې چې الله زموږ استاد په کورونو کې شری پردرا وري اخیرا نه درخواست داسې چې ماشا الله دل تاسو مدرسه دا الله دا مدرسه کامیاب کړي ای زموږ د پښتانه ماشا الله ډېر الله دې نورم پکې دین راوړي ډېر په دین مین خلق دې دیم خوخی چې زما لور دی عالم شي بچی دی عالم شي مدرسې دی خو یو مصیبت پکشته چې تاسو کې بشتاو کنه دی پیسې په دین نه لګای پختون سړی چې دی په دین پیسې نه لګای زموږ د ټولې مدرسې دی یو ځای بل ځای نه آبادی دی په یګی په خبره باندې دا ګوره تاسو نه دی آبادی کړی یا شیخ صاحب و یو خپل زموږ استاد وی خو مخالف په مسله کې د پنځپیر د شیخ نو دا طالبان رمضان دراته د بسترې نیولې وی وی هغه کس وی چې داو دا ټول خیر زموږ د کور نه پیلاوي توجه به خبره نو یو بلو خيار سره او یو ابو طالب دا تاسو د کور نه پیلاوي په مقصد پوښوي که پوښنه شوي اوبای وی او ابو طالب دا ټول تاسو د کور نه پیلاويږي نو ګوره خیر پیلاويږي غته په کیسه کړي مدرسه د خلک فارغيږي تدید گریوان کې لوګو ګوره تا په کیسه کړي دا خو شرط نور خلکو جوړه کړي اته ولاسه خوشاليږي لکه هغه هغه سړی چې خوشا ابو طالب چې خوشاله دو او دین پیلاويږي نو لګي پیسې په دینو لګاوي اته دی او نتیجه دا لدی په لګوري زه د زړه د درد دوا مکدا حالي دا نعمت به الله زمون نوالي قسم دې په دې ټول پښتنو صوبه کې وګرځا داسې مسلمانان مقتدیان به پیدا نکي چې هغه خپل امام ته دومره تنخوا ورکړي چې دا غو د بچو گزارې پکېږي کتا سره چرته یو ځای پته یې نو مال هوای ها بھائی په تمامو پښتنو کې داسې یو مسجد را لوخې چې دا اغز عوام په جایز طریقې د خپل امام او عالم سره دوره مدد کوي چې دا غو د بچو پسکېږي گزارې پکېږي او دې لتا سو خوندوي کبي خوندي ورته وای تاسو لوا ټول امامان غریباران دی په لوګورا اې دانه چې تاسو مدد نه کوئ دې بګنه دې لوګي مړشي یو مسلې لوګورې یو پلار دی او دې بچو ته نان نفقه نه راړي نه دې لوګي مړشي وی چرتا ایل الله بل څه سبب جوړ کی خدا پلار به په جهنم لذي کې نه وځي دی علماء ول چې تاسو مدد نه کوئ الله به نور څه اسباب جوړ کی اورور ته به پیور لذي تبا پی چلتا زی تبا پی اور لزی دا د دین خدمت ته نو زمانه پس کوم یو مشوره وکړه کله کده اٹھونه چکیږي نو هر جمعات کې مشوره کیږي وای فلانی دی زکات ممبر جوړ شو مونږ لم یو جوړول پکاري کته سو مشوره نه کوي نن به د پیغمبر د وارث د پاره زما د تلو نه پس مشوره وکړي چې د خو بچی دی او د سمرتن خان د سره به ان شاء الله داسې تنخواه ولو تړی چې پاغي سبا قیامت کې مخلاصي گئی ویږي په خبره وای نن د خپل امامانو سره موږ مدد او نصرت نکو مقصدی سړی مو د منځه ایسته دا امام مقصدی سړی دی کنه دی دا یو خبره زار دی کوم تاسو له د خوشطبیعتۍ خبره ده خوره ده برس مو سره یو بوډا حج لاله ناغه بوډا وی چې موږ ما سره خوا کې یو جمعات جوړېدو نو یا کسانو را لوي چې جمعه سره استاز مکړه او کتا د محراب د پاره زه را کو نو زمونږ په یو سب سی واشي په محراب یو سب سی واکی کني سی واکی وی ما ولې رو رخ خپل کار کوي زه در زین در کو وی بیا خپل مان شم رالم مس چې شو خلکو لې می کی نه ما وی چې زین در کوم خو زید ل در کوم خو ال به در کوم چې ټول برانه تپوس کوي چې تا خو نه را کولون دا اوسې ول راکه ویمو وی ټول را لوي چې تا خو یې نه ور کوم نو سلی ورکه وی ما ولوي ما وی چې تاسو لزه نه در کوم خو ما چې نن کور کې سوچ وکو نو ما وی محراب لزکه زه ورکه چې اصلي سړی دلته ولاړی او وی ولوي نور غټول ګړ کپاله دو کبار یې څه خبره وای نو ما غلول نه ور کول خو ما وی چې تاسو قسم سړی ودری نو سم سړی پښتنو د منزل لري کړي سم سړی مو څه کړي د سم سړی نه تنخواشته نیسو خبره مانی نو د الله نه او یریږي دی خپل عالمانو ته په جایز طریقې اېدا تبلیغ والا وای 24 غنټې چې جمعات سي آبادی له بکار کیدا سی وای کنه وای نو دا امام سره خو بد سره مدد کې 24 غنټې به جمعات په حافظان او آبادی غو تنخوا په مور کې کنه اګه ته ولازم وي چې جمعات کې بناسته ه بھائی تاسو به وکای کو وونه کای اې دی په لګوري ګرانه غونته دا غو یو سړی طواف کول زموږ دی کتابونو لیکلي وی اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي محمد ابن سیرین وی رحمه الله وی طواف می کول یو سړی طواف کول وی داسې دعا یو کولا اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنه را لوکي خو خیال کې مې نه را دي چې بخنه را لوکي خو ما ورته ما خدا سي دعا د شان نه دا اورېدلې ویراله وی تا و اورېدې ما وی او ویراله وی زما د عثمان رضی الله عنه سره دښمنی وا قسم به خړلې او چې دې په سپېړه وا نو داغه په ژوند مکملاو نشوا کتا سول سو کوی چې د عثمان رضی الله عنه جنازه د چا غونتی شوی د نبی رسول الله غونتی د نبی رسول الله په جنازه کې چا امامتی نه دا کړی د حضرت عثمان رضی الله عنه په جنازه کې چا امامتی نه دا کړی په پټه پټه د وکسان ورغلی او ځان له جنازه کړی ځکه باغیان دومره زور سو کې جنازي له نه پرې خون مظلوم د دنیا یو حضرت عثمان وی زه په دینیت ورننه وتم چې په ژوند خو دې په سپېړه ونوالو د جنازې په نیت ورو ورشنو زه گزار به وې شهادت نه پس وی چې لاس می اوچت کو نو دا لاس می د لرګي په شان اوچو وی ماته لاس خو له محمد ابن سیرین وای او می کته چې د لرګي په شان لاس مفلوج وی زه بس دا سر به له بر وهله ګرځم وام اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنه را لو کې خو خیال کې مې راځي چې ما بو بخ نو خبره مې در لو کې غاړه مې اخلاص وکا والله دیو کې چې تاسو له پد عمل توفیق درکې الله دې او مخ په قران لکې نه د خپل عالمانو خادمان مو دي جوړ کې الله دې مونږ فکر من کې چې د خپل عالمان زموږ 24 غنټه ناشتي د دای سره په جایز طریقې دا ستاون کو چې دای زهنی تور دین ته اوسګاري او الله دې شریف پر دې توفیق امرا کی خپل خويند ته د برخي ور کول توفیق دې امرا کی د اخلاق او په دایره کې دن ندن ندی الٰه العالمین مونږ او تاسو له دین د خدمت توفیق را کی الله زمو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم مونږ ته زمو والدين او استادانو مړو او ژوندو ټولو ته خیر دعا کوم بیا وو خجی خجی الله په تمام دنیا کې چې امت د کوم مصائب او پریشانو سره مخ لري الله دا ټولې پریشانۍ ختمي کړي په تمام اسلامي ملکونو خصوصا حرمین شریفینو کې الله امن او امان راولي او د هر قسم شرونو د کفارو د يهودو نسوارا او د روافضو نه الله په خپل حفاظت کې وساتي الله سمره بیماران دا پاس پتالونو کورونو کې دي شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کړي الله زمون د دې ټول علما او دا عوامو الٰه العالمین استا استاد کتاب سره مینه پیدا کړي او الله تر مرګ پوری موږ د قران او سنت خادمان جوړ کړي یا الله زموږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي په موږ کې بشمار عیبونه نقصانات دي د مرګ نمخ کې مخ کې د دې د لری کولو توفیق موږ ترا نصیب کړي الله سمره بی ګناه مسلمانان په جیلونو کې بندیوان دي الله را خلاص کړي الله زموږ د مدارس او مساجد او د غیب نه مدد وکړي دې دې کې دا کومه مدرسه ده الله دې کړي والو له توفیق ورکړي چې د دې د چلولو او دې سره د تعاون کولو الٰه العالمینا د دې لملاو تړي او خپل بچی دې لرولېږي دې کې د حفظ د کتابونو شوبه شورو ده الله زموږ د مدارس او ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي الله د ټول امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي یا رب کریم باز مرګرو دعاګانو د پاره ویلی یا چانه دی ویلی زمونږ او د دوی د حاضرین او غایبین او کم دینی او دنیوي حاجتونه دي الله د غیب او د خزانو نه پوره کړي او زمونږ پریشانی الٰه العالمین ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار